के मशहूर नाता टीवी पर आ रहे हैं, क्या ऐसा मदनी मरकज की इजाजत से हो रहा है? दावत इस्लामी के मशहूर नाता कौन आ रहे हैं? अगर कोई हराई मामा पहन ले तो उसको दावत इस्लामी वाला बोलना जरूरी है? कैसे मदनी मरकज ने भाई किसी नाथवान को नहीं भेजा टीवी पर? टीवी से तो मैं आप देख नहीं रहे कितना मैंने तशवीश है। मदनी मरकज ने किसी भी नाथवान को नहीं भेजा टीवी पर के तुम जाके नाते हो। हराई मामा तो आप बहुत सौ की मजबूरी है, बहुत सौ की मजबूरी है। हराई मामा नहीं पहनते तो लोग कदम नहीं रखने देते, चलने नहीं। तो आप ऐसे लोगों को भी देखोगे जो मरकजी मस्जिद शूरा पर तनकीद करते होंगे, हराई मामा वो भी पहनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का एजाज है कि दावत इस्लामी के कुछ मुखालिफिन भी हराई मामा सर पे सजाते हैं और यूं वो दावत इस्लामी की तशहीर का बाइस बनते हैं। जब वो चुप होते हैं तब तो कम अज कम ये दावत इस्लामी के लगते हैं कि दावत इस्लामी वाला जा रहा है, वरना जो मरकजी मस्जिद शूरा पर तनकीद करता है, मुखालफत बराए मुखालफत करता है, वो दावत इस्लामी वाला रहता नहीं, दावत इस्लामी नहीं। अपने आप को समझने से क्या होता है? तो इसलिए हरा इमामा मजबूरी है बहुत से लोगों की, जो मरकजी मजलिस शूरा के सख्त मुखालिफ होने के बावजूद। और याद रखें जो मरकजी मजलिस शूरा तो क्या किसी भी मजलिस के किसी भी रुकन से का मुखालिफ है और उसकी मुखालफत करता है। मुखालफत के माना ये कि लोगों को कहता फिरता है कि वो यूं है तो इसने गलत फैसला कर दिया, वो ये काम खराब करते हैं, फुला करते हैं, इस तरह की मुखालफत करने वाला हकीकत में वो मेरी मुखालफत करता है। मजलिसें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है, मजलिस का हर रुकन मेरा है, निगरान भी मेरा, सब मेरे। तो जो मेरे रुकन की या मेरे निगरान की मुखालफत करता है हकीकत में मेरी मुखालफत करता है, मेरे इंतखाब की वो मुखालफत करता है। मगर मेरी बराह रास्त मुखालफत करते हुए डरता है कि वो लोग बजन हो जाएंगे, इसलिए वो इनकी मुखालफत करता होगा। तो जो दावत इस्लामी वाले बने माज अल्लाह काम में अपनी जगह पर, लेकिन वफादार पक्के रहो, किसी भी मजलिस की मुखालफत नहीं करनी। ये नहीं कि सारी मजलिसें मासूम है, मैं भी मासूम तो नहीं। जिसकी गलती है बराह रास्त उसको समझा दो, उसकी इसलाह करो या तंजीमी तरकीब के हिसाब से उसकी इसलाह करो। ढोल बजाना, उसको बुरा भला कहना, उसकी गीबतें करना, तोहमतें उस पर डालना, ये कोई आखिरत की बेहतरी का काम नहीं। तो दावत इस्लामी में इसकी कतान इजाजत नहीं है। इख्तलाफ करने की इजाजत है, इख्तलाफ आपको सबसे हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। जो मुझसे इख्तलाफ करता है वो दावत इस्लामी में रह सकता है, लेकिन कोई हमारे एक भी रुकन की मुखालफत करता है, मुखालफत माने उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोलना जब तक शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं किया फिर भी वो बोलता है, तो ये दावत इस्लामी में नहीं है। मगर इस तरह के लोग भी सब इमामा बांधते हैं, बेचारे मजबूर है। तो सब इमामा अगर ये उतार देंगे तो रही सही इज्जत है वो भी दाव पे लग जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको शीर व शकर कर दे, और जितने भी इस तरह का करते हैं वो भी अल्लाह करे दिल भी उनका सब्ज हो जाए और सब मदीना मदीना हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। صلوا على الحبيب